چلے شندے میرا پسے گڑے یہاں ہوا بہار چلے گی اویرا غلی دسوانی پما چپنا ور پورے کا سارا دا ور پورے کا سارا دادا رنے نادا رنے نادا سکرا دا ور پورے کا سارا دا ور پورے کا سارا بل هر وخت زیات هغه خبرونه چې تاسو ورته اړتیا لرئ که یې